قرآن پاک کا ایک مضمون آیات افاقی ہے نا. آیات افاقی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں قدرتے ہیں اور کائنات میں ہونے والے کائنات کے وجود کائنات کے افعال ان سب کو زیر باس لا کر اس پر باس کی گئی ان کو آیات افاقی کہتے ہیں. مجھے یوں آیات میں اصلاح افاقی یقین سکتے ہیں میں دکھاؤں گا نشانی تو میں اپنی آفاق میں ان کائنات میں پھیلی ہوئی اور خود تمہاری اپنی جانا ہوں اور اتنا ظاہر باہر کر کے دکھاؤں گا ہٹا بھائی ہمارا نہ ہوگا جہاں تک ان پر حق وا دے کیا آدمی غور کرے تو واضح ہی آتے غور نہیں کرے گا ایسا افاقی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرمی کو سردی میں بدل دیتا ہے سردی کو گرمی میں بدل دیتا ہے گرمیوں میں سردی کاٹ نہیں سکتا سردی میں گرمی رضا پاک امر جائے پوری سردیاں سارا دن دھوپ چمکے اور ساری رات بادل رہے صحیح موسم بدل گیا سردی میں رہے گرمی میں اور گرمیوں میں دن کو بادل رہے ہیں رات کو مطلب صاف ہوا کرے تو گرمیوں میں سردی ہو جائے کبھی گرمی کے اندر تھوڑا تھوڑا ٹھنڈ کر دیتا ہے سردیوں کے اندر کتنی گرم لے آتا ہے آتے آفات کی اندر ان پر غور و فکر کرے رکھا کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کے نشانے اور کس طرح اختلاف لے لی ورنہ آئی اور پھر قلعہ بھی لے لی نمایاں فون ناز ہاں نقیقل کے سماوات اختلاف لے لی ورنہ آئی آیات اللہ قیام والا جنوب اور تفکر ہوں نتی خرچ سماج ربنا خلق تازہ واسطہ وہاں آیات ان آیات میں اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنا ذکر کی قسم اور بہت کبھی ذکر کی صورت ہے غور و فکر جس میں انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتوں کو اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آیات کو کائنات کے نظام کو ہونے والے حالات کو تبدیلیوں کو ان کو زیر غور لا کر آدمی غور و فکر کر رہا ہو کس کو لانے والا کوئی ہے تو یہ ذکر کی ایک اعلیٰ صورت ہے کی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان کی تخلیق میں اس کو پیدا کرنے میں اختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں لایات الالباب سمجھ والے لوگوں کے لیے نشانی ہے اور سمجھ والے لوگ پھر یہ ہے وہ ہے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کے دھیان کو پاتے ہیں تو اللہ جن کر اللہ قیام و مقعودا وہ کھڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یہ یاد ذکر ہو گئی اس کے ساتھ فکر کرتے ہیں میں تفکر کروں نتی خلق السماوات والارض اور زمین آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے رب بنا ما خلق تھا باطلا یہ حالت میں سارا باطل نہیں پیدا کیا خان کا فقین عذاب النار اللہ پاک ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری یاد سے فرما تو ایک غور و فکر جو ہے ذکر کی ایک بہت اعلیٰ صورت بعض رات کے نوافل کم ہوتے ہیں زبانی ذکر کم ہوتا ہے فکر بڑی قوی اور مضبوط ہوتی ہے لہذا ان کا سارا وقت جتنی دیر وہ اس دھیان میں ڈوبے رہے ان باتوں میں غور کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں کو سوچتے رہے یہ سارا وقت ان کا ذکر کی اعلیٰ حالت میں گزرتا ہے. اور فکر والے آدمیوں کی توحید اور اللہ کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے, اور فکر سے توحید اور اللہ کا تعلق کے قلب میں جمتا بیٹھتا ہے, اترتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے. تو اس کے مراقبے کو اور غور و فکر کو شریعت کا عمل قرار دیا گیا, اس کی دعوت دی کرنے پاک نے حدیث نے بار بار جگہ جگہ اس کی دعوت دی, اس کا اختیار کرو, غور و فکر میں لگو, غور و فکر میں لگو. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله یہ اور بہتر باطل تو پیدا کیا نہیں, یا اللہ ہمیں آگ سے جاتے ہیں فرما. تو گویا قوت فکریہ متحرک رہتی ہے, قوت فکریہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت متحرک رہتی ہے خواہش سونے سے, یہاں تک بعض آدمیوں کے سونے بھی کے دوران بھی قوت فکریہ متحرک رہتی ہے. اور اس قوت فکریہ کی متحرک جو ہے, اس کی تحریک جو ہے, اس کی حرکت جو ہے کبھی پر سے ڈال نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے حیرت ہو اللہ کے تعلق والے بندے کہتے ہیں کہ قوت فکریہ میں فضول لایانی معصیت گلو بلبل کے خیالات رنگ و روغن کے خیالات یہ آدمی نہ لائے, اس کو آگاہی ہو جائے کہ میرا کالب کہاں سے چلتا ہے اور اس کی باغ کو موڑ لیتا ہے, صحیح سوچتا اس کو لے آئے. تو یہ وہ ہے مجاہد, باطنی ذہنی مجاہد ہے. پانی مجاہد آتا ہے, بدن تھک گیا, بدن کو درد ہو گیا, تکلیف ہو گئی, ذہنی مجاہد ہے کہ آدمی نے اپنے خیالات کو, خیالات باطلا کو کنٹرول کیا, خیالات باطلا کو آدمی نے کنٹرول کیا. تو یہ مجاہد ہے کس, اور بہت کبھی قسم تو فکر اور مجاہدہ ذکر کی کبھی قسم اس میں وہ دعا کو مخل عبادہ عبادت کا مرض اور دعا والے عبادہ انہیں عبادت ہے بنایا گیا, اور اصل میں اتنی غیر آدمی اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ڈوب رہا ہوتا ہے, دعا مانگ رہا ہے, اس کی دعا میں الفاظ بنانے کے لیے نہیں ہوں, اگر مانگنے کا حال اتاری ہے تو اتنی دیر آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے دھیان میں رہا اور اس پر استقرار چھایا رہا, استقرار یہی فخر اس بات کا اقرار کرتا رہا اللہ کے لیے کہ اللہ میں میرے پاس کچھ نہیں ہوں, میں مانگ رہا ہوں, میں ضرورت مند ہوں, میں محتاج ہوں. تو یہ دھیان کل کو اس دھیان کو پھیل رہا مستقل بات اللہ سے بات کر رہا قربانی مانگتا ہے لڑکا نہیں ہے. تو رحیم علیہ السلام نے قرآن نے قربانی مانگی, انہوں نے ذرا تھوڑی پھیر کر پیش کر دی, اللہ سے بات کر رہے تھے جو محبت کی قربانی کو مجھے کروا دیا اور ایک جگہ مینڈا کر لو. ہوتا ہے جو کسی بات کی تھی بھول, مجھے بات کی تھی وہ بھول, کیا بات تھی؟ ہاں مانگتا ہے لیتا نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی, اپنا ٹیسٹ کر دیا, طرف ہے اپنی طور پر کر لی, لیکن اللہ نے ہونے نہیں دی قربانی, کیونکہ اللہ کو بارہ کا سالہ کا تو بیٹے کے ذریعے کا نہیں منظور تھا, جذبے کا ذریعہ منظور, جذبے کا ذریعہ تو ہو گیا, وہ سارے رسل تھے سارے عمل تھے جذبے کا, جب جذبے کا ذریعہ ہو گیا اللہ چاہتے جذبے کا ذریعہ. لہذا اللہ یہ انسان کہا جاتا ہے ذرا آرام نہ کرے تو کام کی نظر ہے جو کچھ بول رہے ہیں کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے اللہ کے دیے ہوئے کوا کی برکت اللہ کے ادا کر رکھوتے ہیں یہی کام کی طرح ہیں انسان کس کام کر دیں باقی جانور مرے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی قیمت دے دیتے ہیں انسان بجائے تو مرے ہوئے خرچے بھی خرچے تو باقیوں کے مردے سے بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ ہماری گائے مر گئی اس کو لے جا کر پھینکا اس نے کہا جی گائے کی کھال جو ہے یہ تو کھال اتار سکتا ہے آدمی تو کھال بھی 1,500 کی تھی اس کا مسئلہ میں دیکھا تھا کہ کھال تو اتاری بھی بیچ نہیں سکتا وہ ناپاک ہوتی ہے یا تو میرا خیال ہے ذمہ داروں کا آدمی نے بتا دیا ذمہ داروں کو پتہ چل گیا ہوتا تو اپنے کار لے کے گھر کے لیے کافر تھا حلال تھی مسئلہ نکلا کہ جس وقت اتار لیا ہے تو اس وقت کیونکہ ناپاک ہوتی ہے اور ناپاک چیز خرید و فروخت کی نہ جائے گی اس کو اگر خشک کر لیا جائے اس دباغت کو خشک ہو جائے خشک ہونے کے بعد استعمال کے لیے جائے گا استعمال کے لیے جائز ہوگی بیچنے کے لیے بھی جائے گا قبل دباغت تو حرام ہے اور بعد دباغت کھل جائے گا قبل دباغت جو ہے وہ ناپاک تھی جو مردار جانور ہوتے ہیں حلال جانور کے پاس ہوتے ہیں مردار ہو گیا ہو تو مرداری کے سارا بدن سارا بدن مردار ہوتا ہے کھال کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے کھال غیر استعمال نہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس کو اتار کر خشک کر لیا جائے قابل استعمال کرنے کا کچھ بات آپ لوگ پوچھے نہیں اس کا معاہدہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کس معاہدے کے تحت کر رہا ہے آپ سے معاہدہ کیا کیا گیا وہ بینیفٹ تو ہی آپ کا معاوضہ ہے نا آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کے مقابلے جو چیز دے رہے ہیں آپ کو تو آپ کو محنت کے بدلے میں دے رہے ہیں تو یہ آپ کا معاوضہ اور مجبوری ہے ٹھیک ہے نا کوئی خراب تو نہیں دے رہا ٹھیک ہے نا لہٰذا آپ کا معاوضہ اور مجبوری کا حلال ہے وہ تو کچھ بھی ہے آپ کو اگر ملازم آپ نے سر طور پر نہیں دیتے ہیں اس لیے آپ کو بھیا ملازمت کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے یہ آپ کا معاوضہ ہے ٹھیک ہے مزید پریشانیوں ہوتا ہے مسئلے کو بہت لکھ کر جو دارالعلوم ہوتے ہیں نا فتویٰ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان سے آدمی فتویٰ پوچھ لیتے ہیں حال کو لکھ کر جو کسی جاتا ہے وہاں والے کر دیے گئے تو تین چار دن میں اس کو فتویٰ لکھتا ہے واپس کر رہے سکتے ہیں اور